गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। वंदेहम श्री गुरोर् श्री उत्पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सह गण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयम वीरेत यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः यस्य आप्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायन् स्मरन् तस्य अशस्ति सन्न्यम्। वन्दे गुरुः श्री चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूर्व प्रसंग में ये निरूपण कराए थे कि मानसी सेवा करने पर मानसी उपचार के द्वारा भी वही फल की प्राप्ति है जो उपचार के द्वारा सेवा करने पर फल की प्राप्ति है। दोनों आज चल ही नहीं रहा जान क्या बात, उसमें करंट नहीं आ रहा, कहीं चूहा हुआ काट दे। कुछ न कुछ गड़बड़ है। हाँ भाई, अब दास्यम कर्मार्पणम तस्यो कैंकर्यम अपि सर्वथा। 47 मांगे है दास्य, ये 183वां श्लोक है। दास्य 183वां श्लोक है। दास्यम कर्मार्पणम तस्यो, अपने संपूर्ण कर्मों का श्री प्रभु को समर्पण कर देना, इसका नाम दास्य है। परंतु ये मुख्य वस्तु नहीं है। मुख्य दास्य क्या है? कैंकर्य अपि सर्वथा, कैंकर्य ये ही मुख्य दास्य है। किम करोमि, मैं क्या करूं, ये ही मुख्य दास्य है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि तस्मिन् समर्पितं कर्मं स्वाभाविकमपीश्वरे भवेद् भागवतो धर्मः तत्कर्म किमतार्पितम्। स्वाभाविक जो कर्म हैं उनको भी यदि भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो वे भी दास्य कहलाएंगे। अब स्वाभाविक कर्म का मतलब है भोजन, स्नान, दंत धावन, ये भी स्वाभाविक कर्म है। तो जो शरीर के धर्म हैं उनको भी यदि ठाकुर जी के समर्पित कर दिया जाए तो दास्यम कर्मार्पणम, तो दास्य जो है वो इसमें तस्मिन् समर्पितं कर्मं स्वाभाविकम्, स्वाभाविक जो कर्म है वो भी ठाकुर को समर्पित कर दिए जाएं तो उन कर्मों को भी दास्य कहा जाएगा। माने स्नान करना, शरीर की शुद्धि करना, दंत धावन करना, सर्दी से बचाने के लिए कपड़े पहनना, वस्त्र धारण, ये भी दास्य कहलाएगा। क्योंकि हम स्नान इसलिए कर रहे हैं कि ठाकुर जी की सेवा करनी है। हम शरीर की शुद्धि, मुख की शुद्धि, शरीर की शुद्धि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ठाकुर की सेवा करनी है और स्वस्थ रहना है, भजन करना है। इसलिए तो ये भी सामान्य जो कर्म है, कायन वाचा मन सिंदेरवा बुद्धियात्मना वान अनुसुत स्वभाव, स्वभाव के कारण जो किए गए वे भी कहीं कर्म भक्ति कहलाएंगे, परंतु मुख्य नहीं है। मुख्य कहो है भवेद भगवतो धर्म तत्कर्म किमतार्पितम, कि ठाकुर के लिए कोई कर्म करना ये मुख्य धर्म है। ठाकुर के लिए जल लाना, ठाकुर के मंदिर की सोहनी देना, ठाकुर के ऊपर पंखा करना, ठाकुर के लिए रसोई बनाना, ये मुख्य कर्म है। ठाकुर की सेवा ये मुख्य कर्म होकर के ही विराजमान। कर्म स्वाभाविकं भद्रम जप ध्यानार्चनादि च इतीदं द्विविधं कृष्णे वैष्णव दासिम अर्पितम। अब कर्म समर्पण दो प्रकार का हो सकता है, या तो स्वाभाविक कर्म हो, स्वाभाविक कर्म माने सोना ठीक समय पर, सोना ठीक समय पर, जागना ठीक समय पर, भोजन करना, शरीर की शुद्धि करना, ये स्वाभाविक कर्म हो गए। तो कर्म स्वाभाविकम भद्रम, ये भी स्वाभाविक जो कर्म है वे भी अच्छे हैं, और जप ध्यान अर्चन इत्यादि ये भी और भी अच्छे हैं। इतिदम द्विविधम कृष्णे वैष्णव दासी अर्पितम, ये दो प्रकार के दासी हो गए, सभी कर्मों को ठाकुर को समर्पित करना और विशेष रूप से जप ध्यान अर्चन इनको ठाकुर को समर्पित करना, ये दो हो गए। इनमें कर्मों को कहीं सावधान रखनी है कि पाप कर्म जो है वो ठाकुर को समर्पित नहीं किए जाएंगे। हमारे द्वारा जो पाप बन गए हैं उनको हम ठाकुर को समर्पित नहीं करेंगे। जैसे बाजार से आम लाए और दो आम सड़े निकल गए तो उनको तो घूरे में डालेंगे, बिन में डालेंगे। जो अच्छी वस्तु है उसको ठाकुर को समर्पित करेंगे। ऐसे ही पाप जो किए हैं उनको भोगने के लिए हम तैयार रहेंगे मानसिक दृष्टि से, और जो पुण्य कर्म किए हैं उन पुण्य कर्मों को ठाकुर को समर्पित करेंगे, ये कहने का तात्पर्य। हाँ, किसी भगवत सेवा के कार्य में जो सहयोगी जो वस्तुएं हैं वे भी कहीं ना कहीं कर्म कहलाएंगे। वे सहयोगी जो वस्तुएं हैं वे सहयोगी वस्तुएं भी भक्ति कहलाएंगी। जैसे स्नान करना, पवित्र वस्त्र धारण करना, शरीर की शुद्धि करना, ये भी भक्ति कहलाएगा। जैसे यज्ञ में यज्ञ का आहुति देना ही केवल यज्ञ नहीं है, यज्ञ का जो पूर्वांग है जैसे कुशकंडिका की गई, अग्नि स्थापन किया गया, तो वो भी यज्ञ ही कहलाएगा। इसी तरह से यहां पर भी माने भक्ति के लिए जो कर्म किए गए हैं स्वाभाविक वे तो भक्ति कहलाएंगे, परंतु पाप कर्मों का समर्पण नहीं होगा, ये सावधानी की बात है। ज्ञानी जो है उनकी स्थिति अलग है, ज्ञानी अपने पाप कर्म पुण्य कर्म सबको ठाकुर को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि उनका ठाकुर से प्रेम तो है नहीं, वे तो अपने आप की मुक्ति चाह रहे हैं। इसलिए मेरी पोटली तुम्हारे माथे, तुम संभालो मेरे पाप भी और पुण्य भी, और मुझे मुक्त कर दो। तो वो तो स्वार्थ है ज्ञानियों का, परंतु भक्त ठाकुर के आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन करने वाला है, इसलिए भक्त कभी भी पाप कर्म को ठाकुर को समर्पित नहीं करता है। हाँ, कर्म के पूर्वांग को जैसे कर्म ही कहा जाएगा, यज्ञ के पूर्वांग को जैसे यज्ञ ही कहा जाएगा, इसी तरह से भक्ति के लिए की गई जितनी भी चेष्टाएं हैं स्वाभाविक चेष्टाएं भी वे भी भक्ति ही कहलाएंगी। तो स्नान इत्यादि ये भी भक्ति ही कहलाएगा। जन्मांतर सहित सहस्तेषु यस्य स्यान् मतिरीति दृशि दासोऽहं वासुदेवस्य सर्वान् लोकान् समुद्धरेत। जैसे ये कहा गया कि हजार हजार जन्म के बाद में भी यदि किसी की ऐसी बुद्धि हो जाए कि मैं वासुदेव का दास हूं, तो ऐसा व्यक्ति सारे लोगों को पवित्र कर देगा। अब मृदु श्रद्धा से कथिता स्वल्पा कर्माधिकारिता। अब ये कर्म समर्पण जो है ना, कर्म की बात चल रही है, कर्म का तात्पर्य है, कर्म की परिभाषा श्री गीता भूषण भाष्य में बलदेव विद्याभूषण ने दी कि प्राग अभाववत्, कर्म का पहला गुण है प्राग अभाव, माने अभी फल नहीं दे रहा है, बाद में अभाव, बाद में वो फल देगा। तो प्राग अभाववत्, जैसे किसी नवजात शिशु में अभी कार्य करने की क्षमता नहीं है, परंतु उसमें क्षमता के बीज विद्यमान है। आगे वह बहुत बड़ा पहलवान वीर बनेगा, योद्धा बनेगा, ये उसके गुण विद्यमान है उसमें, परंतु अभी प्रकट नहीं है। तो इसको कहते हैं पराग अभाव। जैसे बीज के भीतर वृक्ष छिपा हुआ है परंतु अभी प्रकट नहीं है, तो प्राक अभाव, प्राक माने पहले उसका अभाव है। तो कर्म का एक गुण हुआ कि कर्म तुरंत करने के साथ में ही फल नहीं देगा, प्राक अभाव है उसमें। अनादि कर्म अनादि है, और अनादि कर्म से को देख करके कर्म के द्वारा मेरी अपूर्णता पूर्ण हो जाए, मुझ में कुछ कमी है, ये एक मेरी अपूर्णताएं पूर्ण हो जाए, इसके लिए व्यक्ति जीव कर्म के प्रति उन्मुख हो जाता है। तो अनादि कर्म का दूसरा गुण है अनादि, प्राग अभाववत अनादि। फिर तीसरा है विनाशी, कर्म विनाशी है, माने भोग के द्वारा या ज्ञान के द्वारा कर्म का विनाश कर दिया जाएगा, तो कर्म विनाशी भी है। तो प्राग अभाववत अनादि विनाशी, पुम प्रयत्न निष्पाद्य। एक चौथा है कर्म जड़ है, कर्म अपने आप प्रवृत्त नहीं होगा, कर्म सदा सदा जीव के द्वारा निष्पाद्य है, पुम प्रयत्न निष्पाद्य। पुम माने जीव, जीव के प्रयत्न से निष्पाद्य होने वाला है। और पांचवा है भोग आदि का कारण, जन्म का कारण है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। हाँ, ये बात कहीं निर्धारित है, कई बार पूछते हैं साहब कि जाति का निर्धारण जन्म से है कि कर्म से है, गलत। उसका उत्तर होगा कर्म से ही है, बिल्कुल जन्म से नहीं, क्योंकि जन्म जो मिला है वो कर्म से ही तो मिला है। इसलिए जन्म जो मिला है वो कर्म से ही मिला है। इसलिए लगता यह है कि जन्म से जाति की बनी है, परंतु जन्म भी कर्म से ही मिला है। इसलिए जो जाति है उसका निर्धारण कर्म से ही है, वो जन्म से नहीं। हां, बाद में फल में सब जाति वाले एक हैं, फल सबको एक सा मिलेगा, परंतु अधिकार सबके अलग अलग हैं। मंदिर में सीधे सीधे हम नहीं घुस सकते हैं, जिनका अधिकार है वे ही घुसेंगे, वे भी सीमित रूप में ही अधिकार का प्रयोग करेंगे। ठाकुर जी के स्नान कराते समय उनका निरावरण स्वरूप का दर्शन करेंगे, परंतु अन्यत्र उनके निरावरण स्वरूप का दर्शन करने का अधिकार पुजारी जी को भी नहीं है, उनको भी नहीं। तो ये वहां पर भी माने सीमा है, और निषेध केवल हमारे लिए ही नहीं है, उनके लिए भी निषेध है। इसलिए पक्षपात नहीं कहेंगे उसे, शास्त्र में उसको पक्षपात नहीं कहा जाएगा, वो वहां पर भी उनके लिए भी कई सीमाएं हैं। फल की प्राप्ति सबको है, पुजारी जी को सेवा करके जो फल की प्राप्ति हो रही है वो ही दर्शन करके दर्शक को भी सब लोगों को भी वही फल की प्राप्ति हो रही है। तो वैदिक जो रीति है वो फल में सबको समान अधिकार देती है, अधिकार में वह सीमा रखती है, और अधिकार की प्राप्ति कहीं कर्म के अनुसार ही होती है। इसलिए मुख्यतः कर्म ही कर्म प्रधान विश्व रच राखा, ये वाली बात बिल्कुल सत्य है, सिद्धांत संगत है। कर्म के द्वारा ही जन्म मिला, इसलिए जन्म नहीं जाति कर्म से ही है, ये एक बात सिद्ध हुई। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि जन्मांतर सहिस्ते यस्य स्यान् मतिर्दृशी, कहीं जन्मांतर में भी किसी ने भी ऐसी बुद्धि रखी हो तो दासोऽहं वसुदेवस्य, उसके मन में ये विचार आ जाए कि मैं वासुदेव का दास हूं, तो वो ऐसा व्यक्ति लोकान समुद्धरेत, सभी लोगों का उद्धार करेगा। अब मृदु सुध्यस्य कर्ता स्वल्पा कर्माधिकारता, भक्ति में अभी जिसकी छोटी सी श्रद्धा है ऐसे व्यक्ति का कर्म में अधिकार कहीं बना हुआ है। मृदु सुध्यस्य कर्ता, जो मृदु श्रद्धा वाले हैं उनका स्वल्पा कर्माधिकारता, उनकी स्वल्प कर्म में अधिकार बना हुआ है। अभी जिसकी श्रद्धा मृदु है, मृदु श्रद्धा वाल का तात्पर्य है कि शास्त्र में विश्वास है परंतु क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं मिल रहा है इसलिए थोड़ा विश्वास डिगा हुआ भी है। सभी लोगों की दशा ऐसी है। तो मृदु श्रद्धा वाले जो हैं उनमें स्वल्प शास्त्र में विश्वास करते हैं फिर भी पूरा विश्वास नहीं है, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको कहीं ना कहीं कर्म का अधिकार है। थोड़ा थोड़ा शुरू शुरू में जब तक नाम में पूरी श्रद्धा न हो जाए कि नाम के द्वारा मुझे अवश्य प्रेम प्राप्त हो जाएगा, ये पूरा नहीं है, तब तक पाप से बचने के लिए उसे कहीं वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। स्वल्प कर्माधिकारता उसकी बनी हुई है। तो मृदु सुध्यस्य माने भक्ति के द्वारा मुझे सर्वार्थ प्राप्ति हो जाएगी यदि शास्त्र के इन वचनों में अभी पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ है तो उसे कर्म भी करते रहना चाहिए। जब ये हो जाए तब वो फिर शास्त्र के वचनों को, माने शास्त्र के वचनों में पूरा विश्वास हो जाए तब वो कर्म छोड़ देगा और उसे दोष नहीं रहेगा। परंतु जब तक ये पूरा विश्वास नहीं हुआ है कि नाम के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाएगा तब तक थोड़ा थोड़ा कर्म करते रहना चाहिए। तदर्पितम हरौ दास्यम, ऐसे कर्म को भगवान के लिए ही समर्पित कर देना चाहिए। जो कर्म कर रहा है उस कर्म को भी ठाकुर को समर्पित कर देना चाहिए, इसी का नाम दास्य है। जैसे ये कहा इयायस्य हरिर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्तस्य उच्यते, जिसकी इहा माने चेष्टाएं भगवान के दास्य में हैं, कर्म मन और वाणी इन तीनों की चेष्टाएं यदि भगवान के दास्य में हैं तो वो अखिल अवस्थाओं में जीवन मुक्ति ही कहलाएगा, वो भी जीवन मुक्ति ही कहलाएगा। मैं ठाकुर की सेवा के लिए नौकरी दुकान पेशा ये कर रहा हूं, ये विचार जिसका है मन से भी सेवा करे और वाणी से भी ठाकुर का नाम इत्यादि ग्रहण करता रहे, ऐसा जो व्यक्ति है वो जीवन मुक्ति ही कहलाएगा, संसार में कार्य करते हुए भी जीवन मुक्ति ही कहलाएगा। अब सक्ष, सक्ष कहते हैं विश्वासो मित्र वृत्तिश्च सक्षम द्विविध मीरितम, ठाकुर में विश्वास रखना और मित्रता का व्यवहार रखना, ये दो प्रकार का सक्ष हो गया। विश्वास का नाम ही सक्ष है और मित्रता का व्यवहार भी रखना है। महाभारत में कहा प्रतिज्ञा तब गोविंदो न मे भक्त प्रणश्यति, हे गोविंद आपकी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता है, इसी बात का स्मरण कर करके मैं अपने प्राणों को धारण किए हुए हूँ। संस्मृति संस्मृति और प्राण संधारे आमी अहम, मैं प्राणों को धारण किए हुए हूं। एकादश स्कंद में भी कहा गया विश्वास की बात कर रहे हैं, विश्वास का नाम सक्ष है। अब विश्वास रूपी सक्ष की बात कर रहे हैं कि त्रिभुवन विभव हेतु प्यकुंठ स्मृति अजितात्म स्वरादि भीर ब्रह्मज्ञात न चलत भगवत पदार विंदात लव निमशार्द मपि सवैष्णवाग्रह, कि त्रिभुवन का वैभव तुमको मिल जाएगा। ये लोभ देने पर भी जो अपने भजन को नहीं छोड़े, त्रिभुवन का वैभव मिल जाएगा फिर भी अकुंठ स्मृति ही, जिसकी गोविंद चरणारविंद में स्मृति अकुंठित है माने गोविंद का भजन नहीं छोड़ रहा है। अजित अजितात्म स्वराधिभिर ब्रह्मज्ञात। त्रिभुवन का जो वैभव है वो ऐसा है कि उसको जो अजित आत्मा है, जिन्होंने अपने मन को नहीं दिखा है, जीता है, ऐसे देवता भी जिसको चाहें, ऐसे त्रिलोकी का वैभव यदि मिल जाए, फिर भी ठाकुर की स्मृति को जो नहीं छोड़े, न चलत भगवत पदारविंदा, भगवान के चरणारविंद से जो नहीं चलता है, लव निमिषार्धमपि, एक लव मात्र के लिए भी, निमिष मात्र के लिए भी, ये एक क्षण के बहुत छोटे भाग हैं, कहीं लव कहीं निमिष। तो लव और त्रुटि जो है वो तो 2700वां भाग है, तो लव निमिष त्रुटि ये क्षण के बड़े छोटे छोटे से भाग हैं। तो एक लव एक निमिष के लिए भी, आधे निमिष के लिए भी, जो ऐसे त्रिभुवन के वैभव जिसका जिसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े चंचल चित्त वाले देवता भी ललचा जाते हैं, ऐसे वैभव को प्राप्त करने के करने का लोभ प्राप्त होने पर भी जो भगवान की स्मृति का त्याग नहीं करता है, वही वैष्णवों में अग्रगण्य होकर के विराजमान है। तो ये हो गया सख्य का उदाहरण, और सख्य ऐसा जिसमें कि पूरा विश्वास है, ये विश्वास का उदाहरण हो गया। अब भक्त का सामान्य लक्षण है कि सर्वभूतेषु पश्येत भगवत भाव मात्मना, के जीव मात्र में सर्वत्र विश्व में अपने भाव को ही देखना, ये भक्त का वैष्णव उत्तम वैष्णव का लक्षण है। और उसमें ही उसके एक लक्षण को ये बताया गया, ये तो ये लक्षण सबसे ज्यादा प्राप्त होता है जीव मात्र में और वस्तु मात्र में अपने भाव का दर्शन करना, ये प्रेमी जनों में प्राप्त होता है, गोपियों में और महर्षियों में प्राप्त होता है। श्री कृष्ण की रुक्मिणी आदि महर्षिगण जिस समय विराजमान हैं, उस समय वे वहां पर वे महर्षिगण सब जगह कुर्री पक्षी में भी अपना भाव देख रही है, क्या अरे कुर्री तू क्यों विलाप कर रही है, शायद कृष्ण के वियोग में तू मेरे समान व्याकुल हो गई है, बिछुड़ गई है, इसलिए तू ये प्रलाप कर रही है, ये लेमेंटेशन जो हो रहा है, तेरे आंसू बह रहे हैं, और जो तू प्रलाप कर रही है ये प्रलाप इसलिए है क्योंकि तू मेरे समान ही वियोग में है। तो ये अपने भाव को कुर्री में देखना। अब महर्षिगण वहां पर पर्वत है, वो पर्वत स्थिर है, तो उसको देख करके कहने लगती हैं कि अरे पर्वत, जैसे हम कृष्ण का ध्यान करके जड़ दशा को प्राप्त हो जाती हैं, ऐसे तू जड़ दशा को प्राप्त हो रहा है। अरे पवन मलयानिल, उसको देख करके उसे ईर्ष्या करती हैं कि हम तो पहले ही कृष्ण वियोग में दुखी हो रही हैं, तू क्यों हमको सताने के लिए आ गया, अपने भाव को, अपने विरुद्ध भाव को। तो प्रेमी का एक स्वभाव होता है, कभी तो वह अपने भाव को दूसरे में देखता है, कभी अपने को बिल्कुल दूसरे से अलग देखता है कि हाय होरी में सारी गोपी तो चाचर खेल रही हैं और मुझे जैसे होली में बैठा दिया गया है, होली में फूंक दिया गया है। तो यह विरोध का भाव भी कभी होता है। तो ऐसी तो कभी अपने भाव की समानता जगत में देखी जाती है, कभी अपने से विपरीत भाव को जगत में देखा जाता है, ये दोनों ही तरह के भाव कहीं प्राप्त होते हैं। तो महर्षियों में भी यही भाव कहीं प्राप्त है कि अरे मलयानल तू हमको क्यों सता रहा है, और कभी अंकुल भाव देखते हैं कि हंस स्वागत मागताम पे उपाय गुरु यांग शौर्य कथा, अब कोई हंस तो यूं ही स्वाभाविक रूप में अपने प्राकृतिक दृष्टि से चल रहा है और ये कहने लगती हैं, अरे हंस तेरा स्वागत है आ, ये दूध हम तुझको समर्पित कर रही हैं, इस दूध को पी, श्याम सुंदर कहाँ हैं उनकी कथा हमारे सामने कह दे। तो कभी अपने भाव को देखती हैं, कभी अपने से विरुद्ध भाव को देखती हैं। तो ये है भक्त का लक्षण। और इनमें भी सर्वोत्तम भक्त कौन से हैं, उनका एक तटस्थ लक्षण, उनका स्वरूप लक्षण तो ये है कि अपने भाव को देखना, और तटस्थ लक्षण ये है कि त्रिलोकी का वैभव मिलने पर भी उस वैभव की ओर उन्मुख न होना, ये एक तटस्थ लक्षण हुआ। तो यहाँ तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण दोनों को बताया। स्वरूप लक्षण भक्त का यही है कि अपने भाव को रिफ्लेक्ट देखता है वह सर्वत्र, कभी अपने भाव को दूसरी वस्तुओं में समानता, उसकी इक्विवेलेंस देखता है, समानता देखता है, और कभी उसे बिल्कुल अपोजिट देखता है कि मैं ऐसी हो रही हूँ तू ऐसा हो रहा है, ऐसा दोनों भाव वो धारण करता है। तो यहाँ पर यही, तो ये विश्वास, विश्वास की बात कह दी। अब सक्षमृति का तात्पर्य है कि जहाँ सक्षता करना, शुद्धा मात्र से तद भक्तव अधिकारित्व हेतुता अंगत्वम अस्य विश्वास विशेषस्तु केशवे। अब ठाकुर में श्रद्धा मात्र हो जाना, ये तो श्रद्धा मात्र से तद भक्तव अधिकारित्व हेतुता, श्रद्धा होने से भक्ति में अधिकार हो जाए। भक्ति में अधिकार कहाँ से है, श्रद्धा, श्रद्धा हो गया तो भक्ति में अधिकार हो गया, भक्ति के अधिकार की प्राप्ति हो गई। तो श्रद्धा मात्र से तद भक्तव अधिकारित्व हेतुता, श्रद्धा मात्र ही भक्ति में अधिकार का लक्षण है। परंतु अंगत्वम अस्य विश्वास, जहां अधिकार प्राप्त हो गया इसके बाद में विश्वास होना, ये अंग है, अंग है, उसका ही एक विस्तृत रूप है, उसका परपुष्ट रूप फिर विश्वास है। अब ठाकुर के सेवा करना, ठाकुर की मित्रवृत्ति, उसका दूसरा लक्षण देते हैं कि परिचर्या पराकेचित प्रसादेषु शेरते मनुष्यमेव तम दृष्टुम व्यवहारतुम च बंधुवात्। कुछ लोग ऐसे हैं जो ठाकुर की परिचर्या करने के लिए तत्प्रसादेषु शेरते, श्री ठाकुर के मंदिर के बाहरी हिस्से में या जगमोहन में वे शयन करते हैं। जैसे दासी मंजरी जो कुंज है, उस कुंज के बाहर कोने में जैसे शयन करती है, कमल पत्र जहाँ कमल कोश से मिलते हैं तो उस संधि में जैसे दासी रहती है, ऐसे ही कुछ परिचर्या पर ऐसे जन हैं जो कि प्रासादेषु च शेरते, वे प्रासाद में शयन करते हैं। प्रासाद का तात्पर्य ठाकुर के मंदिर में नहीं, मंदिर में नहीं सोएंगे, प्रासाद का मतलब है मंदिर के बाहर वे कहीं शयन करते हैं। मनुष्यम एव तम दृष्टुम, और उनको मनुष्य की तरह से ही ठाकुर को देखते हैं कि ठाकुर को भूख लगी होगी, ठाकुर को अब गर्मी लग रही होगी, ठाकुर को अब सर्दी लग रही होगी, उनको प्यास लग रही होगी, ऐसा विचार करके बंटा भोग साथ में रखें, जल की झाड़ी भर करके शैया जी के पास में रखें, तो ऐसा मनुष्य के समान उनको देख रहे हैं। मनुष्यम एव तम दृष्टुम और व्यवहार तुम च बंधुवत, और बंधु की तरह से ही वे व्यवहार करते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं। रागानुगांगता अस्य स्याद विध मार्ग अनपेक्षणा, ऐसे जो व्यक्ति हैं जो मनुष्य की तरह से देखते हैं और मित्रवत व्यवहार करते हैं, उनकी गिनती रागानुगा भक्तों में होगी। विध मार्ग का वे आचरण नहीं कर रहे हैं, विध मार्ग की उपेक्षा कर रहे हैं, इसलिए इनकी गिनती रागानुगा में होगी। परंतु यहाँ पर रागानुगा मार्ग के लक्षणों को भी सामान्य भक्ति के लक्षणों में, यहाँ पर भक्ति के अंगों में तो उनको भी गिन लिया। मार्गद्वयेन चैते श्याम साध्या सक्षरतिन मता, दोनों ही मार्गों से वे सक्षरति करते हुए विराजमान हैं। माने वैधी भक्त वाले तो विशेष रूप से कर्म का अर्पण करेंगे और रागानुगा वाले ठाकुर के प्रति मनुष्य जैसा व्यवहार रखेंगे। रागानुगा वाले भक्त मनुष्य जैसा व्यवहार करेंगे और वैधी भक्ति वाले अपने जितने भी कर्म हैं उनको ठाकुर को समर्पित करेंगे। रागानुगा वाले भी ऐसा कर सकते हैं परंतु वे मुख्य रूप से ठाकुर के प्रति मनुष्य जैसा व्यवहार रखेंगे। अब आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन इसका वर्णन कर रहे हैं कि अर्थो द्विधात्म शब्दस्य पंडितै उपपद्यते, मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदित आत्मा विचिकीर्षतो मे तदामृतत्वाय प्रपद्यमानः मयात्म भूयाय च कल्पते वै। के एक मनुष्य जिस समय यदा त्यक्त समस्त कर्मा, अन्य जो कर्म हैं उनका त्याग करके निवेदित आत्मा माने शरणागति दीक्षा ग्रहण करता है, निवेदित आत्मा अपने आप को कृष्ण के समर्पित करता है कि मैं गोपीजन को अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, ऐसा मंत्र उसको प्राप्त हुआ और इसके हिसाब से उसने समर्पण किया। तो विचिकीर्षतों में मैं भी उसे कुछ बनाना चाहता हूं, विचिकीर्षतों में मैं उसको कुछ बनाना चाहता हूं। और तदा अमृतत्वम प्रतिपद्य माना, मैं उस जीव के इसी शरीर के भीतर एक चिन्मय स्वरूप स्थापित कर देता हूँ। जिस समय हमको दीक्षा मिली उसी समय एक चिन्मय स्वरूप हमारे भीतर आ गया। अमृतत्वम प्रतिपद्यमानः, अमृतत्व मैं प्रतिपद्यमानः माने उसको प्रदान कर दिया परंतु अभी वो प्रकट नहीं हुआ। मया आत्मभूयाय च कल्पते वही, और मैं उसे आत्मभूय माने अपने समान ही चिन्मय स्वरूप, कल्पते कल्पते माने अभी प्राप्त नहीं हुआ है, प्रकट नहीं हुआ है परंतु भीतर आ गया है, कल्पते माने उसकी कल्पना में आ गया है। मैं आत्मभूय च कल्पते वही, उसको मैं आत्मभूय माने चिन्मय स्वरूप, कल्पते माने प्रदान कर देता हूं। तो दीक्षा के साथ ही साथ एक चिन्मय स्वरूप हमारे भीतर आ गया, उसी को कह रहे हैं कि पुमान माने जीव, मर्त्य माने जीव, मर्त्य कहने का मतलब है विनाशील शरीर है उसका, अभी उसका ये शरीर ये चिन्मय नहीं है, तो है वो मर्त्य पंत त्यक्त समस्त कर्मा, उसने सारे कर्मों का त्याग करके निवेदित आत्मा जब ठाकुर के चरणों में शरणागति ग्रहण की, निवेदन किया, तो विचिकीर्षतों में मैं उसे कुछ बनाना चाहता हूँ। विचिकीर्षा माने कुछ, इसे कुछ बनाना है, इसे चिन्मय स्वरूप मुझे प्रदान करना है, इसे अपने पास में अपने निज सेवकों में मुझे स्थापित करना है, ये भगवान के हृदय में विचिकीर्षा हो गई। और तदा अमृतत्वम प्रतिपद्यमानः, और उस जीव को अमरता स्वरूप प्रदान कर दिया। और मैं आत्मभूयाय च कल्पते वही, और मैं उसे आत्मभूय माने चिन्मय स्वरूप, अपने शरीर का चिन्मय स्वरूप प्रदान कर देता हूँ। आत्मभूय का तात्पर्य है भगवान जैसा चिन्मय स्वरूप माने पार्षद स्वरूप उसके भीतर आ गया। जैसे ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूत का तात्पर्य है कि ब्रह्म हुआ नहीं है परंतु ब्रह्म के गुण उसमें आ जाएंगे, माने पार्षद स्वरूप की उसको प्राप्ति हो जाएगी। अविनाशी आनंदात्मक स्वरूप की उसको प्राप्ति हो जाएगी। तो आत्मनिवेदन, यहां आत्म शब्द के दो अर्थ पंडित लोग कहते हैं। आत्मा शब्द का एक अर्थ होता है कि देही अहमतास्पदम कैश्चित और देह कैश्चित ममत्व भाग। अहमता और ममता यही आत्म शब्द के दो अर्थ हैं। कभी देही के लिए अहमता शब्द का प्रयोग होता है और उसमें आत्मा शब्द का प्रयोग होता है, और कभी जो ममत्व ममता की जो वस्तुएं हैं देह से संबंधित बिलोंगिंग जितनी भी हैं, हमारा शरीर और शरीर की बिलोंगिंग्स, इन दोनों में के लिए ही आत्म शब्द का प्रयोग होता है। जहां ममता ज्यादा होती है वही अहमता बन जाती है। ऐसा भी धनी का धन नष्ट होता है वो कहता हाय मैं मर गया, तो ममता ही अहमता बन गई, ये हो गया। तो कैश्चित ममत्व भाव, उसमें ममता जो है वो ममता, कोई ममता को आत्म शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी ममता के लिए आत्म शब्द का प्रयोग होता है, कभी अहमता के लिए आत्म शब्द का प्रयोग होता है। अब देही के लिए आत्म शब्द का प्रयोग जो हो रहा है उसके लिए श्री यामनाचार्य के एक स्तोत्र का वर्णन कर रहे हैं कि बपुरादिश युग कोपी वाह गुण तो सान तथा तथा विदह तदयम तव पाद पद्मयोः अहम अद्यैप मया समर्पिता। मैं शरीर में कोई भी हूं, कैसा भी मुझे शरीर हो, अच्छा बुरा काना कूड़ा लूला लंगड़ा कैसा भी मेरा शरीर हो, बप आदिशु अथवा शूद्र ब्राह्मण कोई भी हो, शूद्र हूं ब्राह्मण हूं कोई भी हूं, तो बपुर आदिशु योपि कोपि वा, शरीर से मैं कैसे भी गुणयुक्त और किसी भी जाति में हो सकता हूं। और गुण तो आसानी यथा तथा विदा, और मेरे गुण वे भी आसानी माने जैसा भी हूं वैसा हूं, गुणों में भी मैं मूर्ख पंडित कैसा भी हूं, यथा तथा विधा जैसा भी हूं वैसा। तदेयम तव पाद पद्मयो हो, हे प्रभु मैं अपने आप को इस शरीर को आपके चरणारविंद में अहम अद्यैव मया समर्पिता, आज ही अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। जैसा भी मैं हूं जैसे भी मेरे गुण हैं ऐसे अपने शरीर को और अपने आप को माने आत्मा को और आत्मीय को दोनों को आपको समर्पित कर रहा हूं। तो आत्मा आत्मीय दोनों का समर्पण है। अब देह का समर्पित समर्पण भक्ति विवेक में कहा गया कि चिंतान कुरियान रक्षायै विक्रीतस्य यथा पशु। जैसे जब किसी पशु को बेच दिया तो उसकी रक्षा की फिर चिंता नहीं की जाती है, इसी प्रकार तथार्पयन हरौ देहम, जब भगवान को अपना देह समर्पित कर दिया है तो विरमेतस्य रक्षणात्, ठाकुर जी अपने आप रक्षा करेंगे, ठाकुर का है तो जब हमने अपना सिर भगवान को बेच दिया तो इसकी रक्षा करने वाले तो ठाकुर जी, तो विरमेतस्य रक्षणात्, इसकी रक्षा से फिर विराम हो जाना चाहिए। यद्यपि दुष्करत्वेन बिल्ले द्वे सक्ष आत्मनिवेदने, ये सक्ष आत्मनिवेदन बड़े दुष्कर हैं। सक्ष भाव भी रखना माने विश्वास और कृष्ण की मित्रता भाव, ये हो गया सक्ष, और आत्मनिवेदन में देह और देही दोनों का समर्पण, आत्मा शब्द के दोनों अर्थ हो गए। ये दोनों ही बड़ विरल हैं, पंत केशांचे देव धीराणाम लवते साधनार्घताम, कुछ कुछ ऐसे जन हैं कि ये इसको साधन बना लेते हैं। यद्यपि भी बड़े दुर्लभ हैं पंत कुछ लोगों के साधन में भी आ सकते हैं। यद्यपि सक्ष आत्मनिवेदन ये फल कोटि में है, भाव कोटि में आएंगे सक्ष आत्मनिवेदन, पंत साधक अवस्था में भी भाव उत्पन्न हुआ नहीं है तब भी कुछ लोग सक्ष आत्मनिवेदन इनको साधन बना लेते हैं, भाव कोटि में भी साधन बना लेते हैं। जैसे भक्तमाल में एक चरित्र आया। देखिए साधन की अवस्था में कैसे बन गया, भक्तमाल में एक चरित्र आया, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, परंतु कोई भक्त थे, उनके गुरुजी कह गए कि ग्वालिया थे वे, और उनके गुरुजी कह गए कि तुम ठीक है गैयाओं की सेवा करना, ठाकुर जी की सेवा कर लेना। तो ठाकुर जी की सेवा कर दे, ठाकुर जी को भोग लगा दे, और फिर कहें बोले हम रसोई कर रहे हैं तो गैयाओं को पानी पिला करके लाओ, हम ही नौकर लग रहे हैं क्या, रोटी जो बन रही है वो तुम भी खाओगे हम भी खाएंगे। तो वे ठाकुर जी को गैया चराने के लिए भेज दें, बोले हम यहां पर रसोई कर रहे हैं तुम गैया चरा करके लाओ ठाकुर जी को। हाँ धन्ना जाट, हाँ धन्ना जाट, हाँ धन्ना जाट उनकी, हाँ हाँ हाँ बैठे बैठे खा रहे हो कुछ सेवा करो, हाँ चलो हाँ हाँ। और गुरु जी जब लौट करके आए तो उन्होंने कहा ठाकुर जी कहाँ गए, बोले काम करने के लिए गए, हम अकेले थोड़ी करेंगे। बोले भैया तू धन्य है। तो साधन अवस्था में भी वहाँ ये कार्य कर लेना, ये बहुत बड़ी बात। जय हो श्रीमद मोहनलाल की जय। काट गया नहीं, नहीं आया, नहीं आया। तो साधन अवस्था में भी ये सक्ष आत्मनिवेदन, साधन अवस्था में भी सक्ष भाव उनमें कहीं विराजमान। ये यहां पर तो दुष्कर होने पर कोई कोई धीर साधन की अवस्था में भी सक्ष आत्मनिवेदन इन दोनों को धारण कर लेते हैं और अपने आप उनकी वे रक्षा करेंगे। तो भाव की अवस्था नहीं है, प्रेम की अवस्था नहीं है, उसके पहले की अवस्था भी उनमें ये हो जाती है। अब तदर्थे अल अखिल चेष्टा, ये भी एक भक्ति का अंग है। 64 अंगों का प्रसंग चल रहा है तो तदर्थे अखिल चेष्टतम, ठाकुर के लिए ही सारी चेष्टाएं। ये कह रहे हैं लौकी वैदिकी बापी या क्रिया क्रियते मुने हरि सेवानुकूले वो साकार्या भक्ति निच्छता। हमारी जितनी भी चेष्टाएं हैं वे सब ठाकुर के लिए हों, वही कायन वाचा मन से इंद्रिय वा, वही भाव है कि लौकिकी और वैदिकी जितनी भी चेष्टाएं की जा रही हैं वे सारी चेष्टाएं हरि सेवा के अनुकूल होकर के ही की जाएं, ठाकुर की सेवा के अनुकूल होकर के ही भक्ति की इच्छा करते हुए वे सारी चेष्टाएं करनी चाहिए। ये भक्ति का अंग भी अपनाना चाहिए। अब एक भक्ति का अंग है शरणागति, कि तवास्मित बदन बाचा तवैव मनसा बिदन तत्स्थानम आश्रित स्तनवा मोदते शरणागता। तवास्मित बदन बन, हे गोविंद मैं आपका हूं, ये हो गया वाणी का, वाणी के द्वारा शरणागति, वाणी के द्वारा शरणागति हो गई कि मैं आपका हूं। और तथैव मनसा बिदन, मन के द्वारा भी ये जान लिया कि मैं आपका ही हूं, ये मन के द्वारा भी अनुभूति कर ली। और तत्स्थानम आश्रिता, और ठाकुर के गुरुदेव के स्थान पर ही जो व्यक्ति आश्रित है या ठाकुर के मंदिर का आश्रय लेकर के जो विराजमान है, मोदते शरणागत तन बा मोदते, तो शरीर शरीर भी उसका मंदिर की सेवा में ही लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति शरणागत सदा आनंद प्राप्त करता है। शरणागति का एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं नृसिंह पुराण का, त्वाम प्रपन्नोस्मि शरणम देव देव जनार्दन, हे देव देव जनार्दन मैं आपकी ही शरणागति ग्रहण कर रहा हूं, इति यह शरणम प्राप्त, ऐसा कहकर के जो शरणागति ग्रहण करता है उसे क्लेशात उद्धरामी अहम, मैं उसे सारे क्लेशों से उसको बचा लेता हूं, क्लेशात उद्धरामी अहम मैं उसे क्लेश से बचा लेता हूं। अब 53 अंग है 64 अंगों में, साधन भक्ति के 64 अंग, इनमें 53 में एक अंग बता रहे हैं, यूं तो लाखों अंग हैं, इनमें 64 गिन करके रखे इन्होंने जीव गोस्वामी जी ने विशेष अंग, और इनमें 53 में अंग बता रहे हैं कि तदीयानाम सेवनम और तुलस्या सेवनम, भक्तों की सेवा और तुलसी की सेवा। श्री तुलसी अनेक प्रकार से, 6 प्रकार से भक्तों का पालन करने वाली है, रक्षा करने वाली है। या दिष्टा निखलाग शंग शमुनी स्पृष्टा बपु पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी सिक्तांत कत्रासनी प्रत्यासत्य विधायनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता और न्यस्ता तच्चरणे विमुक्त फलदा तस्य तुलस्य नमः। 6 प्रकार से तुलसी जी जीव का कल्याण करती हैं। तुलसी जी का दर्शन करने पर निखलाग शंग समनी, जितने भी पाप हैं, अघ माने पाप, उनका समूह नष्ट हो जाएगा। या दृष्टा निखलाग शंग समनी, अब स्पर्श करने पर यह हुआ दर्शन, अब दूसरी चीज आई स्पर्श। तुलसी जी का स्पर्श गले में लगी हुई है तुलसी, तो बपु पावनी, शरीर चिन्मय हो जाएगा। फिर अभिवंदन, तीसरी चीज आई अभिवंदन, यह तुलसी जी को प्रणाम किया जाए तो रोगाणाम अभिवंदता नरसनी, अभिवादन करने पर रोग निवृत्त हो जाएंगे, रोग माने भाव रोग भी निवृत्त हो जाएगा। संसार के रोग तो निवृत्त होते हैं, ये तो एक तुलसी जी का सामान्य गुण, परंतु तो भाव रोग की निवृत्ति हो जाए, ये मुख्य रोग है, उसकी निवृत्ति। फिर चौथा तुलसी जी की सेवा हुई सिक्तांत कत्रासनी, तुलसी जी में जल डाला जाए, सींचा जाए, तो अंत कत्रासनी मृत्यु को भी भयभीत कर देने वाली है। तुलसी के सिंचन की बड़ी, सींचने की बड़ी महिमा। सिक्तांत हाँ, वो शास्त्र में निषेध किया गया, शास्त्र शास्त्र की जो बात है उसको निषेध किया गया, उसको मांग भी लेना चाहिए, भाई तुलसी द्वादशी के दिन नहीं तोड़ी जाएगी, कोई रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं, द्वादशी के दिन नहीं तोड़ते हैं। हाँ, जल डालते हैं, जल डाल सकते हैं। पूजन में निषेध नहीं है, पूजन तो नित्य किया जाएगा, पूजन परिक्रमा नित्य की जाएगी, केवल तुलसी पत्र संग्रह जो है वो द्वादशी के दिन नहीं करते। सिक्तांत का त्रासनी और प्रत्यासत्य विधायनी भगवत कृष्ण से संरूपता, तुलसी का पेड़ बोना, ये पांचवा हुआ। तुलसी के पौधे को बोने से श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त होती है, सालों की मुक्ति की प्राप्ति होती है। और न्यस्ता तचरणे, तुलसी दल दो पत्ता और बीच में एक मंजरी, ऐसा जो दल है उसको ठाकुर के चरणों में समर्पित करके ये भाव धारण करते हुए कि बीच में जो मंजरी हैं वे हैं श्री राधा रानी और दोनों पत्ते ये हैं ठाकुर जी के चरण, श्री ठाकुर के पास में ही राधा रानी को मैं समर्पित कर रहा हूँ। इस भाव से श्री अद्वैताचार्य तुलसी के दल ये समर्पित करते थे। तो नस्ता तत्चरणे, हाँ वो तो प्रसाद मैंने, वो तो फिर इसके बाद में लीला होगी, वो लीला होगी। नस्ता तत्चरणे विमुक्त फलदा, तो 6 प्रकार से तुलसी कृपा कर रही हैं, दर्शन करने से पाप निवृत्ति, तुलसी की माला पहनने से, स्पर्श करने से शरीर की पवित्रता, अभिवादन करने से रोग की निवृत्ति, जल से सींचने से अंतक की निवृत्ति, मृत्यु की निवृत्ति, और आरोपण तुलसी का पौधा लगाने से श्री कृष्ण की निकटता की प्राप्ति, सालोक्य मुक्ति की प्राप्ति, और तुलसी समर्पित करने पर मोक्ष की प्राप्ति। ये छह प्रकार से तुलसी पवित्र करती हैं, उनको प्रणाम है। दृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमता स्तुता रोपिता सेविता नित्यम पूजिता तुलसी सुभा। दर्शन करने से, ध्यान करने से, कीर्तन करने से, नमस्कार करने से, स्तुति करने से, रोपण करने से और सेवा करने से सात प्रकार से श्री तुलसी कल्याण करने वाली हैं। ये नवधा तुलसी देवी ये भजंती दिने दिने दृष्ट ध्यान कीर्तन नवी नमन स्तुति रोपित सेविता और पूजिता और कहीं समर्पण। ये नौ प्रकार से सेवा करने से यहाँ पर आठ तो गिन दिए और समर्पण और हो गया है ना, समर्पण और गिन लेंगे है नौ ही है। दृष्टा ध्याता कीर्तिता नमिता स्तुता रोपिता सेविता पूजिता है, स्पृष्टा भी है। अच्छा कहीं स्पृष्टा भी होगा। हाँ ठीक ठीक है, दृष्टा स्पृष्टा होगा, ये तथा नहीं है, तथा की जगह स्पृष्टा। हाँ तो ठीक है, वो तो ठीक है, तब तो बिल्कुल ठीक है। तो नवधा तुलसी देवी ये भजन्ति दिने दिने, तुलसी देवी की जो नौ प्रकार से दिन सेवा करते हैं, जो कोट सहस्त्राणि ते वसन्ते हरे ग्रहे, वे करोड़ों करोड़ों वर्षों तक भगवान के घर में निवास करते हैं, मतलब नीचे आते ही नहीं है, यही अर्थ लगाना चाहिए। जो कोट सहस्त्राणि, ये तो माने अनंत कोट का, अनंत कोट तक है, वो अंत का ही वाचक है। अब शास्त्र सेवा, ये तुलसी सेवा हो गई, अब चौवनवा भाग हो गया ये शास्त्र सेवा। शास्त्रम अत्य समाख्यातम तद भक्ति प्रतिपादकम, शास्त्र माने शासनात् शास्त्र। शास्त्र शब्द का अर्थ होता है जो ऐसा करो ऐसा मत करो, ये जो कहे उसका नाम शास्त्र है, शासनात् शास्त्र। तो शास्त्र कभी निषेध मुख से और कभी अन्वय मुख से वस्तु का स्थापन करते हैं। तो शास्त्रम समाख्यातम, शास्त्र वो हैं तद भक्ति प्रतिपादकम, जो भगवत भक्ति का प्रतिपादन करने वाले हैं कि ऐसा करने से भक्ति कम होगी, ऐसा करने से भक्ति बढ़ेगी, उनको शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र का मतलब है जो नोदना द्वारा ऐसा करो ऐसा मत करो, नोदना लक्षणो धर्म। धर्म की परिभाषा दी गई कि शास्त्र में जो ऐसा करो ऐसा मत करो उसका नाम नोदना है। तो शास्त्र भी यही काम करते हैं, शास्त्र का और नोदना का अर्थ एक ही है, वही शास्त्र द्वारा ऐसा करो ऐसा मत करो। तो धर्म का पालन करने के, या तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि, वैशेषिक सूत्र में धर्म की परिभाषा दी गई जिसके द्वारा अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति हो। निश्रेयस का तात्पर्य है मोक्ष, ऐसा सुख जो सुख कभी समाप्त न हो, उसका तात्पर्य है निश्रेयस। और अभ्युदय का तात्पर्य है मोक्ष को प्राप्त करने के साधन की प्राप्ति। तो साधन को भी धर्म कहेंगे और मुख्य साधन जो मोक्ष को प्राप्त कराए उसको भी धर्म कहेंगे, मुख्य साधन के सहयोगी साधन को भी धर्म कहेंगे और मुख्य साधन को भी धर्म करेंगे, ये निष्कर्ष की बात है। यतोभ्युदय निश्रेय सिद्धि, ये ब्रह्म, ये सूत्र है वैशेषिक। निःश्रेयस का तात्पर्य है मोक्ष, और मोक्ष में सहायक जितनी भी वस्तुएं हैं वो मोक्ष के साधन का अभ्युदय करने वाली हैं, उनको भी मोक्ष कहा जाएगा, उनको भी धर्म कहा जाएगा। ये धर्म की परिभाषा हुई। मुख्य रूप से धर्म जो हैं वो भागवत धर्म है कि वेद प्रणीतो धर्म, जो धर्म था, धर्म स्वरूप है श्री कृष्ण श्री राम, रामो विग्रहवान धर्म, नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय। तो राम कृष्ण जो हैं ये हैं धर्म, और राम कृष्ण जो धर्म हैं उनको प्राप्त करने का जो साधन है वो हो गया मुख्य रूप से धर्म, और उसकी सहायता करने में अभ्युदय करने में जो अन्य धर्म बताए गए वे भी धर्म हो गए। जैसे डॉक्टर देता है एक मुख्य दवाई और उसके साथ में कुछ इधर उधर की गोलियां और दे देता है, हरी पीली बूस्टर, परंतु वे भी धर्म हैं, वे भी दवाई हैं, वो व्यर्थ नहीं है। तो भगवत भक्ति को प्राप्त करना, श्री रामकृष्ण को प्राप्त करना, ये हो गया मुख्य धर्म, और इन धर्म में सहायक होकर के जो विराजमान हैं वे हो गए सहायक धर्म, ये धर्म हो गया। तो इनका पालन हम करें तो यह तो अभ्युदय और निश्चय सिद्धि, अभ्युदय निश्चय सिद्धि इनके द्वारा होगी। तो धार्यते इति धर्मः और धारयते इति धर्मः, यदि हम धर्म का पालन करेंगे तो धर्म रूप ठाकुर हमारा पालन करेंगे, ये धारयति इति धर्म हो गया। और धार्यते, जिसको धारण किया जाए उसका नाम धर्म है, इसका मतलब है हमें ठाकुर के श्रवण कीर्तन भक्ति इत्यादि जो नवधा भक्ति है उस भक्ति को अवश्य करना चाहिए। तो हमको भी वो भक्ति करनी चाहिए और ये भी हमको निरंतर निरंतर करते रहना चाहिए। तो धार्यते इति धर्मः माने ठाकुर को प्राप्त करने के जो साधन हैं उनको हमको पालन करना चाहिए, और फिर यदि हम पालन करेंगे तो वे साधन हमारा भी पालन करेंगे। तो मुख्य भक्ति तो हो गई, मुख्य धर्म तो हो गया भगवत भक्ति, परंतु भक्ति के संग संग में अहिंसा सत्यमस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह तितिक्षा विषयों का त्याग सत्य, ये दस जो हैं है? तप और शौच, ये दस जो हैं, ये दस कहीं सहायता करने वाले हैं। हरी पीली विटामिन की गोली है, मुख्य धर्म नहीं है, परंतु यह भी धर्म है, और इनके द्वारा भी जीव का कल्याण होगा। तो मुख्य धर्म तो हो गया भगवत भक्ति और अहिंसा सत्यमस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह तितिक्षा शौच त्याग दान, ये हो गए कहीं सहायक, ये भी मुख्य सहायक धर्म हो गए, इसलिए इनको भी धर्म। परंतु कई बार ऐसा होता है इनको तो धर्म मान लिया और भक्ति को छोड़ दिया, तो फिर गड़बड़। भक्ति के लिए ये धर्म है, ये मुख्य धर्म नहीं है। सभी पुंसान परो धर्म, पर धर्म जो है वो कृष्ण भक्ति की, कृष्ण भक्ति ही करना है। तो धर्म के विषय में चार चीज आई, धर्म का जहां विवेचन करने के लिए बैठे वहां पर चार चीज आई। पहली चीज आई यथोभ्युदय निश्रेय सिद्धि, कि धर्म किसको कहेंगे जिससे निश्रेय माने मोक्ष की कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति हो, और उस प्राप्ति करने में अभ्युदय माने जो मुख्य साधन है उसको बढ़ाने में भी जो सहायक हो उसको भी हम धर्म कहेंगे। अब दूसरी चीज जो आई वो आई नोदना लक्षणो धर्मा, के शास्त्र ने ऐसा करो ऐसा मत करो ये नोदना प्रस्तुत की, इसका नाम धर्म है। तो शास्त्र के द्वारा डू एंड डोंट्स, इनके द्वारा जब भगवत भक्ति में प्रवृत्ति कराई गई तो उसको भी कहीं धर्म करेंगे, धर्म कहेंगे। तीसरा है कि जो पहले से ही धर्म था उसका ही शास्त्र ने निरूपण किया। श्री रामकृष्ण है नित्य और उनको प्राप्त करने वाला जो साधन है वो हुआ मोक्ष धर्म। जैसे कोई व्यक्ति घी पी रहा है और कोई पूछे क्या कर रहे हो तो वो कहे आयु पेवामी, मैं आयु पी रहा हूं। तत्त्वतः घी से आयु बढ़ेगी। तो मोक्ष धर्म तो है, धर्म स्वरूप तो है रामो विग्रहवान धर्म, परंतु राम को प्राप्त करने का जो साधन है वह भक्ति भी धर्म होगा। इसलिए मोक्ष धर्म हुआ भक्ति। तो जैसे घी ही आयुष्य बन गया, इसी तरह से यहां पर कृष्ण को प्राप्त कराने वाली जो वस्तु है वही धर्म बन गई। और चौथी जो चीज है वो चौथी चीज ये कि धर्म जो है उनमें कहीं विधि और निषेध इन दोनों को कहीं अपनाते हुए साधक उसमें आगे बढ़ेगा। और अहिंसा धर्म मस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इत्यादि जो वस्तुएं हैं ये भक्ति में कहीं सहायक होकर के विराजमान हैं, इसलिए इनको भी धर्म कह दिया गया, ये धर्म हो गया। तो शास्त्र जो हैं उनका ग्रहण करना चाहिए, ये धर्म की बात हो गई। शास्त्र माने जो शासन करे या शंशन करे, शास्त्र के दो अर्थ। शासन करे माने ऐसा करो ऐसा मत करो, और साथ के साथ में शास्त्र से कहेंगे परतत्व क्या है उसका शंशन करे कि ठाकुर ये हैं, ब्रह्म ये है, परमात्मा ये है, भगवान ये हैं, कृष्ण ये हैं, इसका जो शंशन करे उसका नाम शास्त्र। तो शंशना शास्त्रम और शासना शास्त्रम, ये शास्त्र के दो अर्थ हो गए। तो वैष्णवान शास्त्राणी ये श्रीमंत पठन्ति च, जो वैष्णव शास्त्रों को श्रवण करते हैं पढ़ते हैं, धन्यास्ते मानवा लोके, वे मनुष्य धन्य हैं, तेषां भक्ति प्रसीदति, उनके ऊपर कृष्ण उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। वैष्णवान शास्त्राणी ये चयंति गृह नरा, श्रीमद् भागवत भगवद गीता आदि वैष्णव शास्त्रों का, शास्त्र माने संशन करने वाला और शासन करने वाला, परतत्व को बताने वाला और हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन दोनों का संशन करने वाला जो है उसको जो मनुष्य करते हैं सर्व पाप विनिर्मुक्ता, वे संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के भवन्ति सुर वंदिता, देवताओं के द्वारा वंदित हो जाते हैं। तिष्ठते वैष्णवम शास्त्रम लिखतम यस्य मंदिरे तत्र नारायणो देव स्वयं वसत नारदः। अब वैष्णव शास्त्र लिखा हुआ जहाँ विराजमान हैं वहाँ पर नारायण देव स्वयं निवास करते हैं, लिखे हुए हैं। तो ये मैनुस्क्रिप्ट्स की अपनी विशेषता है। और प्रायः ठाकुर जी की सेवा में जो चित्र भी रखे जाते हैं वे भी कहीं पेंटिंग के चित्र ही रखे जाते हैं, छपे हुए चित्र, प्राय पुराने जो सेवा में जो चित्र हैं वो सेवा में चित्र छपे हुए मशीन के छपे हुए न रख कर के पेंटिंग वाले चित्र ही ज़्यादा प्रशस्त हैं, उनको ज़्यादा महत्व दिया गया। वो कहीं हाथ से लिखे गए उसमें कहीं ममता है और वो मैकेनिक नहीं है, मशीनरी नहीं है। पहले प्रिंटिंग होती ही नहीं थी, और अभी भी पुराने जो चित्र जहाँ भी विराजमान हैं सेवा में वे प्राय पेंटिंग के चित्र हैं, और पेंटिंग के चित्र ही कहीं जहाँ आठ प्रकार की मूर्ति हैं वहाँ पर लेप्या लेक्षा जो मूर्ति हैं वो लेक्षा मूर्ति कहीं हाथ से लिखी हुई है उसकी गिनती की गई है, छपा हुआ उसकी गिनती नहीं की गई। लेक्षा आठ प्रकार की जो मूर्ति हैं शैलीदारमयी लेप्यालेक्षा मनोमयी जलमयी, ये आठ जो मूर्ति हैं, कहीं भूल ना हूँ एक आध, शैलीदारमयी लौही लेप्या लेक्षा चे सैकती, सैकती मन रेत की और मनोमयी और जलमयी, ये आठ प्रकार की जो मूर्ति हैं, वे आठ हैं। जलमयी का मतलब तीर्थ, गंगा यमुना वे भी तीर्थ हैं, गंगा यमुना ये भी साक्षात तीर्थ हैं। शैली माने पाषाण से बनी हुई, इसको मणि विग्रह भी कहते हैं। पाषाण से बनी हुई मूर्ति अच्छा नहीं लगता है बोलने में, इसलिए मणि विग्रह कहते हैं, मणि विग्रह शैली। फिर दारुमयी लकड़ी की बनी हुई, लौही, लौही में सारी धातुएं आ गई, अष्ट धातु, स्वर्ण स्वर्ण भी आ गया, वो उसको भी लौही कहेंगे। शैली, दारुमयी, लौही, हाँ, लेप्या लेक्षा। लेप्या माने कहीं यंत्र बनाया और यंत्र बना करके फिर उसको कहीं मिटा भी दिया, लिपि हुई कहीं बेदी बना दी, तो वो लेप्या बेदी, कई जगह बेदी है, सब जगह जहाँ समाधि हैं वहाँ पर शंख चक्र या चरण चिन्ह अंकित होते हैं, तो वो लेप्या है, लिपने योग्य माने बेदी। लेख्या माने चित्र, पेंटिंग। सैकती माने मिट्टी की बनी हुई मूर्ति, रेती की बनी हुई, कहीं रेती की बनी हुई मूर्ति फिर उसका विसर्जन हो जाएगा। लेप्या लेख्या सैकती। मनोमयी और जलमयी, कभी मानसिक मूर्ति की भी आराधना की गई है और कभी जलमयी माने तीर्थ रूप। तो शैली, दारुमयी, लौही, लेप्या लेक्षा च सैकती, मनोमयी और जलमयी, ये आठ प्रकार की जो मूर्ति हैं वो कहीं बनाए। तो कहीं ये भी कहा गया कि तिष्ठते वैष्णवम शास्त्रम लिखितम, लिखित जो वैष्णव शास्त्र हैं वो जहाँ पर विराजमान हैं वहाँ पर नारायण सदा निवास करते हैं। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिश्यते, श्री भागवत संपूर्ण वेदांत का सार है। वेदांत किसे कहेंगे, जहाँ पर मशीन, मैकेनिक और मैटर तीनों एक हैं उसका नाम है वेदांत, जहाँ मैकेनिक अलग है और मैटर अलग है उस वो वैदिक तो है, वेदांत नहीं। जैसे सांख्य पुरुष को कर्ता तो मानता है परंतु पुरुष स्वयं जगत के रूप में परिणत नहीं होता है, प्रकृति परिणत होती है, तो उसको वैदिक तो कहा जाएगा, वेदांत नहीं कहा जाएगा। जलमयी का मतलब तीर्थ, जितने भी गंगा यमुना सरोवर उनका पूजन किया। तो सर्व वेदांत सारम श्री श्रीमद् भागवत संपूर्ण वेदांत का, वेदांत माने उपनिषद, और वेदांत माने उपनिषद का वो ज्ञान जहां पर निमित्त कारण, उपादान कारण और निमित्त कारण माने साधन। निमित्त कारण दो प्रकार के, एक साधन और एक बनाने वाला कुम्हार, कुम्हार और चाक, ये दोनों हो गए निमित्त कारण, और उपादान कारण हो गया मिट्टी। तो तीनों एक हो उसका नाम है वेदांत। तद रसामृत तृप्तस्य, ऐसे रसामृत से जो तृप्त हैं उनकी नान्यत्य स्याद रति क्वचित, श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त तो और कहीं रति नहीं हो सकती है। अब मथुरा, मथुरा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि मथुराम च परित्यज्य यो नेत्र कुरते रतिम, मूढ़ो भ्रमत संसारे मोहितो मम माया। मथुरा के दो अर्थ हैं, मथनाति भक्त हृदय, जो प्रेम में भक्त के हृदय को मथ दे उसका नाम मथुरा, अथवा मथनाति पापां, जो पापों को मथ दे उसका नाम मथुरा। तो मथुरा मंडल वो है जो कि पापों को समाप्त कर देने वाला और प्रेम को प्रदान, इसलिए मथुरा के दो गुण हुए, एक है तारक गुण, एक है पारक गुण। तारका जायते मुक्ति ही हर भक्तिस्तु पारका। तारक के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है और पारक के द्वारा कहीं प्रेम की प्राप्ति होती है। तो तारक और पारक ये दो गुण हैं मथुरा के, और मथुरा का तात्पर्य है जो भक्ति के हृदय को प्रेम से बस दे। जो मथुरा को छोड़कर के अंदर से जाता है वो मूर्ख है। तैलों के बर्ती तीर्थानाम सेवना दुर्लभ लाभिया, त्रिलोकी में जितने भी तीर्थ हैं उनके सेवन करने से जो फल की प्राप्ति दुर्लभ है, परमानंदमयी सिद्धि मथुरा स्पर्श मात्रता, मथुरा का स्पर्श मात्र करने से परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। श्रुता स्मृता कीर्तिता च वांछिता प्रेक्षिता गता, मथुरा उनका श्रवण किया जाए, स्मरण किया जाए, कीर्तन किया जाए, मथुरा को चाहा जाए, मथुरा का दर्शन किया जाए, मथुरा में गमन किया जाए, मथुरा की रज का स्पर्श किया जाए। मथुरा माने पूरा मथुरा मंडल, और श्रुता माने आश्रय ग्रहण किया जाए, सेवा की जाए। तो मथुरा सारे अभीष्टों को प्रदान करने वाली हैं ऐसा पुराणों में कहा गया है, परंतु तो उसका विस्तार यहाँ पर अब नहीं कर रहे हैं क्योंकि विस्तार हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि बोल, जय श्री राधेश, जय जय जय जय जय हो, जय हो, जय जय हो, जय हो, खुल कर बात पापा बात। अनादि नहीं, अनादि तो हो सकता है, विनाशी हो सकता है, था तो सदा से परंतु वृत्ति में विनाशी हो गया, वृत्ति में विनाशी हो जाए, वृत्ति में विनाशी हो जाए। अनादि विनाशी दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं है अनादि है तो वो विनाशी नहीं होगा। जैसे अज्ञान अनादि है परंतु अज्ञान का विनाश है, और कर्म का भी ज्ञान के द्वारा और भोग के द्वारा, दो के द्वारा विनाश है, वृत्ति में है। जैसे वृत्ति में हम अलग अलग हैं, मैं अलग हूं आप अलग हो, परंतु समष्टि में वृत्ति में जहां नहीं है वहां तत्व में जीव रूप में जीव शक्ति के अंश है, हम सभी जीव हैं, तटस्थ शक्ति के अंश है। सेवा के बारे में बता रहे, जिसको अधिकार है वो सेवा ही कर सकते हैं, तो बता रहे थे। तो सेवा का जो सुख है, जो आनंद है, वो उनको मतलब फल तो सबको मिल जाता है, सेवा में सेवक जो करते हैं उनको मिल जाता है, लेकिन सेवा करने में जो आनंद मिलता है वो उनको ही मिलता है ना, मतलब देखिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अभी देखिए आपका, आप क्या सीजन में पता कर रहे हैं, आपको जो सुख है आप भी जानते हैं। हाँ, बस करके हम चले जाते हैं। कहने में जितना आनंद आपको आ जाता है। हाँ, बस जी, अंतर तो नहीं, अंतर तो है, अंतर तो है, बहुत जरूरी बात है। आपने साक्षात सेवा करने में देखो, अंग सेवा करने वाले के को और पान, तो जब भक्ति का परम रूप प्रकट होगा उस समय यदि वैकुंठ द्वारनाथ का जो द्वारपाल है जय विजय, उससे पूछे जाए कौन सी सेवा सबसे बड़ी है, तो वो ये कहेगा। तो भक्त सामृत सिंधु में यही कहा गया, इन बृहद्भागवतामृत में सनातन स्वामी जी ने ये प्रसंग उठाया कि उन्होंने कहा नहीं, सेवा में सुख में अंतर नहीं है, स्वरूप में अंतर है। स्वरूप में तो अंतर है परंतु सुख में अंतर नहीं। ठाकुर जी का स्पर्श करके सेवा कर रहे हैं, उसका सुख अलग है, उनका सुख, उनका सुख है, मतलब और फल, फल सबको एक साथ, फल सबको एक साथ, फल की अपेक्षा करेंगे, अब बाबा उसमें ये है कि उस सुख का यदि हमको अधिकार नहीं मिल रहा है तो उस स्थिति में श्री वल्लभाचार्य जी के पांचवी पीढ़ी में श्री हरराय जी हुए। उन हरराय जी ने एक बात कही कि भगवत शिव विग्रह सेवा वो दो प्रकार के हैं, एक हैं जगत मंगलकारी और एक है वैष्णव मंगलकारी। हवेली में जो ठाकुर जी विराजमान हैं वे विश्व मंगलकारी हैं, सबको सबको उनका उनका सेवा जो आप रंग जी की सवारी निकल रही है और श्री जगन्नाथ जी की सवारी निकल रही है वे विश्व मंगलकारी हैं या जगत मंगलकारी हैं। और मेरे घर पर जो ठाकुर जी विराजमान हैं, आप जो किसी वैष्णव के घर पर जो ठाकुर जी विराजमान हैं वे ठाकुर जी केवल अपने वैष्णव जो हैं वैष्णव परिवार उसके ऊपर अनुग्रह करने वाले, स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। स्वरूप में अंतर न होते हुए भी कहीं जगत मंगल स्वरूप है, उनकी कृपालता अधिक प्रकट हो रही है, कहीं नहीं हो रही। कृपालता अधिक प्रकट हो रही है वहां पर एक व्यवस्था की दृष्टि से कहीं मर्यादा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ सुख की अनुभूति के बारे में, कह रहा हूँ सुख की अनुभूति सम्यक। सुख की अनुभूति में अंतर थोड़ा थोड़ा थोड़ा सा लगता तो है अंतर। ठाकुर जी को स्पर्श करके आप सेवा कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, आनंद आपको अनुभूति स्वयं अनुभूति। एक दिन हम सेवा मतलब सेवा कर नहीं पाए तो मन में कितना ग्लानि होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, कितना आनंद आता, बहुत बहुत सब सब सही बात है। फल का तो फल, वैष्णव तो फल का तो अपेक्षा तो हाँ, फल की अपेक्षा तो है ही नहीं, हमारा धर्म है।